tiki i ujura pau dohoto dang boy hutaria son holoki huri puro naso arong roham tua dumar haso hotana di paboa homai holong mi tua Tu horo hasian holoki dang marnamu basiako sahatro dinama tu asian dang boi tarpa honam dang boi tarpa sidingam sian moluki Tarpa si dingam, sian moluki.